τον Αντώνη Σαμαρά μας συνδέει ο κοινός στόχος να σώσουμε τη χώρα. Να σώσουμε τη χώρα. Με τον Αντώνη Σαμαρά μας συνδέει ο κοινός στόχος να σώσουμε το Δράκο. Το Δράκο θα τον σώσουν σίγουρα, για τη χώρα παίζει λίγο, αλλά μάλλον θα το καταφέρουν, γιατί είναι άξιοι, πάρα πολύ άξιοι. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την αξιοσύνη ούτε του Σαμαρά, αλίμονο το έχει. Έχει μιλήσει ο ελληνικός λαός, τον έχει εγκρίνει και από ό,τι φαίνεται μπορεί να τον ξαναεγκρίνει, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις τον πάει πάρα πολύ. Ούτε βεβαίως για την αξιοσύνη του Γιάννη Στουρνάρα, είμαστε εντελώς άσχετοι για αυτά. Απλά θα παραθέσουμε τα σχετικά αποσπάσματα με ποιους τρόπους σώζουν, ο Σαμαράς κυρίως, τη χώρα. 2 και 3 δεν κάνουν 5, κάνουν 6. Είναι 1 και 1 κάνουν 2, δεν κάνει 4. Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι, είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. 2 και 3 δεν κάνουν 5, κάνουν 6. Όμως κι όμως τι κύμα θα βάλω, θα βρει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι η φόρη και ο θάνατος. Πολύ ευχάριστο αυτό. Από τη χθεσινό βραδινή συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα στην Ελιστάη, κακοπέρασε και εκεί ο Στουρνάρα, τον πίεσε από εδώ χαμόγελα, χαριεντισμοί, όπως ακριβώς συνέβη και στο άλλο κανάλι, αν έκανε ζάπινγκ. Ποια η δημοσιογραφία? Η δημοσιογραφία. Έχει γίνει μια καλή έτσι τάση, κατάσταση δημοσίων σχέσεων, πολύ πρωτότυπων όμως, γιατί πάντα ήταν δημόσιες σχέσεις σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά όταν έχεις υπουργούς 3-2 χρόνια μετά το μνημόνιο, μέσα στο μνημόνιο, με μια κοινωνία που είναι στα κάγκελα στην κυριολεξία, περιμένεις και κάτι διαφορετικό. Δημόσιες σχέσεις ναι, αλλά τις θες λίγο πιο έντονες, έστω και για ξεκάρφωμα κάποιες ερωτήσεις που θα στριμωχτεί ο απέναντι, και λιγότερα έτσι χαμόγελα και ματιές και βλέμματα με υπονοούμενο. Παρ' όλα αυτά, τίποτα από αυτά, και στη μία περίπτωση και στην άλλη, στον πρετεντέρι εννοώ, αυτή είναι η άλλη περίπτωση, βλέπαμε τους υπουργούς να καλοπερνάνε και όποιος είναι από την αντιπολίτευση να τον χτυπάνε κάτω αλίπητα. Στον Πρετεντέρ ήταν και ο Παντελής Καψής, που σιγοντάρανε μαζί για το δίκαιο της κυβέρνησης. Ο λαός δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια ο λαός όλα αυτά, απέναντι, ως τηλεθεατής. Κάποια στιγμή μιλούσε ο κύριος Αλέξανδρος Λικουρέζος, έλεγε εκεί για τα χρέη και πώς νομικά η λίστα Λαγκάρτ θα διευθετηθεί κτλ. Και του έφυγε, του Πρετεντέρ, του έφυγε, ή το είπε μάλλον, το καλύτερο που έχει πει ποτέ ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Η παραγραφή δεν θα είναι η 15ετής παραγραφή για τα κακουργήματα και η 5ετής για τα πλημελήματα που εισήγαγε ο τελευταίος νόμος του 11. Θα είναι η παλιά παραγραφή της πενταετίας. Να κάνω όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο, να κάνω όμως τον απλό τηλεθεατή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να κάνω τον ηλίθιο, να κάνω τον απλό τηλεθεατή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με το δίκιο του άνθρωπου, έχει τέτοια εμπειρία από ηλίθιους και απλούς τηλεθεατές, 20 τόσα χρόνια πόσα είναι εκεί, και έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτός που τον παρακολουθεί. Άλλωστε, του συμπεριφέρεται και αναλόγως. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή της τηλεόρασης, από τις καλύτερες στιγμές της τηλεόρασης από τότε που υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ακούσατε και πριν, άλλη μια πράξη νομιμότητας της κυβερνήσεως. Κάθε μέρα πια έχουμε χορτάσει από τέτοια νομιμότητα. Δεν προλαβαίνουμε τις νομιμότητες, πάντα με τη βοήθεια της αστυνομίας. Η νομιμότητα πώς αλλιώς να εφαρμοστεί? Στην εφορία, με δίκαιο τρόπο, φορολόγηση? Όχι βέβαια, αυτά δεν γίνονται. Νομιμότητα σε αυτή τη χώρα, με δένδια υπουργό Σαμαρά, πρωθυπουργό Βενιζέλο, Κουβέλη και τους λοιπούς συγγενείς και κανάλια να στηρίζουν, η νομιμότητα σημαίνει πάντα αστυνομία. Γίνεται καθάριση, εκένωση, πείτε όπως θέλετε, μιας παλιάς κατάληψης, τη Λέλα Καραγιάννη, το ακούσαμε νομίζω πριν και σαν είδηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα μάθουμε, φαντάζομαι, στην πορεία. Τα παρακολουθούν και οι συνάδελφοι. Αν οι καταληψίες, οι συγκεκριμένοι, είχαν την κατάληψη σκάφος, δεν θα είχαν πάθει απολύτως τίποτα, γιατί πριν, χτες, τι πριν λίγες μέρες, χτες, στην Βουλή απεσήρθη ο φόρος που είχε ετοιμαστεί να μπει σε όσους έχουν τα περίφημα, τα μεγάλα σκάφη. Τώρα για ποιους λόγους δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Επίσης, αν είχαν και κανάλι καταληψίες, πάλι δεν θα πάθαιναν τίποτα. Γιατί χρόνια τώρα γίνονται καταλήψεις δημοσίων συχνοτήτων, δημοσίων περιουσιών δηλαδή, στα γνωστά κανάλια και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Πρωθυπουργού Αντωνίου Σαμαρά την 31η Δεκέμβρη του 2012, πριν λίγες μέρες, στα Μουγκάκια, στα Βουβάκια, στα Χριστουγεννιάτικα, για τρίτη συνεχή χρονιά δεν πληρώνουν ειδικό φόρο τα κανάλια. Αν τα είχαν όλα αυτά οι καταληψίες, ίσως να υπήρχαν και να έχεραν και τις εκτιμήσεως επίσης αν φόραγαν γραβάτες. Αυτό πιάνει. Τόσο παροχημένο, αλλά πιάνει πάρα πολύ. Όλοι οι υπόλοιποι θα δεχθούν το πολύ δυνατό χέρι, θα εφαρμοστεί ο νόμος και η τάξη. Ο Πόποτας ήταν ο ένας, το γνωστό σύριαλ, ο Δένδιας είναι ο άλλος. Έχουν και πολλά κοινά. Θα παταχθεί κάθε ανομία σε αυτόν τον τόπο. Αυτά θα μπορούσε να τα πει ο Δένδιας, τα λέω εγώ, δεν έχει σημασία, τα έχουμε χορτάσει. Με την ευκαιρία, και να μην ξεχνάμε, ότι εκτός από όλα αυτά θα πιάσουν τόπο και οι θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, οι θυσίες του ελληνικού λαού, και πράγματι υπάρχουν μεγάλες θυσίες τα τελευταία τρία χρόνια, πιάνουν τόπο. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Καλούμαστε κι όμως μαλώνουμε. Πιάνουν τόπο. Ρίπουμε ουρανούς μες στην καρδιά. Φτιάχνουμε όνειρα και τα σταυρώνουμε. Οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Με το προσχέδιο αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι οι θυσίες τους δεν πάνε χαμένες. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών είναι θυσίες οι οποίες δεν πάνε στο βρόντο, δεν πάνε χαμένες. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι οι σημερινές θυσίες να μην χαθούν, να μην περάσουν ανεκμετάλλευτες για το κοινωνικό σύνολο, όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν. Η αγωνία της κοινωνίας είναι, έχουν τέρμα οι θυσίες, πιάνουν τόπο. Βγαίνουμε πραγματικά που υπάρχει ξέφωτο. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε. Ναι, υπάρχει έξοδος. Έλα, ζωή σε λόγο μας. Κι όμως τι κύμα θα πάρω. Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Πράγματι υπάρχουν μεγάλες θυσίες τα τελευταία τρία χρόνια. Πιάνουν τόπο. Είναι πολύ ευχάριστο που σε αυτόν τον τόπο ανά δύο χρόνια οι θυσίες πιάνουν τόπο. Οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν κάνει κάποιος άλλος θυσίες. Και είναι πολύ ευχάριστο αφού κάνεις που κάνεις τις θυσίες, ελληνικέ λαέ, να πιάνουν και τόπο αυτές οι θυσίες, ώστε να έρθουν μετά οι επόμενες πάνω σε αυτόν τον τόπο που έχουν πιάσει προηγούμενες, να πιάσουν και αυτές τόπο. Γενικώς υπάρχει τόπος για θυσίες. Για τον κόσμο δεν ξέρω αν υπάρχει τόπος. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είχαμε τα γεγονότα χθες με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, το γραφείο του Πρωθυπουργού. Έλειπε ο Πρωθυπουργός, αλλά η σφαίρα πήγε εκεί, έκανε μια βόρτα και τελικά έπεσε κάτω δίπλα από τη βιβλιοθήκη για να δούμε και τα βιβλία του Πρωθυπουργού. Αυτά τα στολισμένα βιβλία στα γραφεία των πολιτικών, τα βιβλία έχουν ρόλο μπιμπελό, διακοσμητικό. Τα βάζουν έτσι, θυμόσαστε του Βενιζέλου, του Παπανδρέου παλιότερα, τώρα και του Σαμαρά, έχει και ένα άλμπουμ εκεί με τίτλο Κάρολος Κουν, δίπλα από τη σφαίρα, από εκεί το είδα. Το σημάδι μάλλον της σφαίρας, αυτή που έκανε κάτι γύρους. Αμέσως προς το απόγευμα πήγε και ο Πρωθυπουργός εκεί και έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση. Έναν άνθρωπο μπορείς να τον πυροβολήσεις, όπως και ένα κτίριο που πυροβόλησε. Ας τα ακούσουν λοιπόν αυτοί που πρέπει, η τρομοκρατία δεν τρομοκρατείται. Η τρομοκρατία δεν τρομοκρατείται. Η κυβέρνηση είναι χειρότερη από την κυβέρνηση Τσολάκογλου. Ο Βορύδης το λέει, κάτι παραπάνω θα ξέρει, ανήκει και στο συγκεκριμένο χώρο, τον γνωστό χώρο, ξέρουμε όλοι, είναι και ακτιβιστής, ήτανε, παραμένει μάλλον, ο ίδιος το διαψεύδει, αλλά δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει σημασία τι διαψεύδεις, σημασία έχει τι υπονοείς, το βλέπουμε αυτό στο βλέμμα του. Και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν ότι τρομοκρατία δεν τρομοκρατείται, και αυτό είναι μια αλήθεια. Εδώ που τα λέμε, πολλές αλήθειες έχουν ακουστεί. Ευτυχώς έχουμε πολιτικούς που λένε αλήθειες. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Ευτυχώς! Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε. Ναι, φιλούμε, αγκαλιάζονται. Κόβουμε στη μέση την μπουκιά. Τώρα είναι ώρα να φάμε. Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Είναι ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών και ο τωρινός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Βενιζέλος. Ευτυχώς που υπάρχουν οι ξένοι και μπορεί να λειτουργήσει η αξιοπρέπεια όλων αυτών των τύπων που λανσάρονται και ως σωτήρες, βεβαίως με την άδεια πάρα πολλών εκατομμύριων ανθρώπων. Οπότε μας πέφτει λόγος πολύ έντονος και προς τα εκατομμύρια ανθρώπων και προς τους σωτήρες αυτούς καθεαυτούς. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα να μας πείτε για την κατάληψη τη Λέλας Καραγιάννη. Το έχουμε πει, το μάθαμε αμέσως από πριν. Το αναφέρθηκε και στο δελτίο. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη που να αφορά γενικώς, πάρετε να μας πείτε. Και μόνο ότι λέτε εδώ τώρα επίθεση αστυνόμων στη Λέλας Καραγιάννη δεν μας προσφέρει κάτι στην ενημέρωση. Το γνωρίζουμε το θέμα, δηλαδή το γνωρίζουμε και το παρακολουθούν αυτοί που πρέπει να το παρακολουθήσουν. Όποιος είναι πολύ αστείο σε αυτόν τον τόπο, συμβαίνουν πολλά αστεία και έχουν να κάνουν με τις εξουσίες. Δεν ξέρω αν φταίνει οι άνθρωποι, φταίνει οι καταστάσεις, φταίνει οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, ίσως να φταίνε και όλα αυτά μαζί. Αλλά είναι αστείο όταν βγαίνουν υπουργοί που ξέρουμε πόσο αναλώσιμοι είναι, πόσο ανίκανοι φαίνονται, τι προθέσεις έχουν, τι αποτελέσματα και πόσο σφιοκάμπτες είναι σε εξουσίες διαφόρων τύπων και ειδών, όχι πολιτικών, κυρίως οικονομικών. Όταν βγαίνουν αυτοί οι τύποι και με τα μακριά χέρια της εξουσίας τους, αστυνομία, παρακράτος, στρατούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προσπαθούν να εφαρμόσουν τον νόμο, όπως οι ίδιοι λένε, όπως κάνουν τώρα στις καταλήψεις τη μία πίσω από την άλλη. Είναι αστείο γιατί δεν μπορεί σε καμία κοινωνία να εφαρμοστεί ομοιομορφία. Δεν μπορεί σε καμία κοινωνία να υπάρχει αποστηρωμένη εικόνα, αποστηρωμένη ζωή, πειθαρχία, να είναι όλοι ζυγημένοι, στοιχισμένοι, όπως λέγαμε, και στο στρατό. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, ούτε στις κοινωνίες της ευμάρειας, πόσο μάλλον σε κοινωνίες που έχουν ένταση και προσπαθεί ο κόσμος να εκτονωθεί, ξεσπάσει, αντιδράσει, δράσει μέσα από οποιουσδήποτε χώρους. Όλα αυτά που γίνονται δεν προσφέρουν τίποτα απολύτως παρά μόνο ένα πολύ ωραίο θέαμα προς τους νοικοκυρέους, τους περίφημους, ότι λειτουργεί ο νόμος και η τάξη στο εκατοστό θέμα. Γιατί στο πρώτο, στο δεύτερο και μέχρι το 99 δεν λειτουργεί καθόλου ο νόμος και η τάξη. Η ανομία και η αταξία λειτουργεί με ευθύνη υπογραφή βούλα πρωθυπουργού, υπουργών, προέδρου δημοκρατίας που τα εγκρίνει όλα αυτά. Γι' αυτό μας φαίνονται αστεία. Γιατί βγαίνουν με ρωμαλαίο ύφος ότι έχουν καταφέρει κάτι, όλοι αυτοί, ότι κάνουν κάτι, κυρίως αυτές τις μέρες κατά των καταλήψεων. Την προ-προηγούμενη εβδομάδα μπορεί κατά των απεργών, τη μεθεπόμενη πάλι μπορεί κατά συγκεντρωμένων, εργαζομένων, δεν ξέρω τι κατηγορία θα βρεθεί. Κάθε φορά να σπάει όλο αυτό το χυλό της πειθαρχίας και της αυστηρής προσήλωσης στα οράματα και στις ιδέες της Ελλάδας που ευημερεί και παλεύει και θα τα βγάλει πέρα κτλ. Μας φαίνονται αστεία. Πιο πολύ αστεία μας φαίνονται και άλλα όμως που γίνονται μέσα στη Βουλή. Τον ακούσαμε χτες, δεν τον έχουμε μοντάρει καθόλου, δεν έχουμε επέμβυνο. Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Εμείς από πλευράς Χρυσή Αυγή το λέμε ευθέως. Ο ελληνικός λαός για να βγει από αυτή την κρίση πρέπει να υποφέρει. Ο ελληνικός λαός για να βγει από αυτή την κρίση πρέπει να υποφέρει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τουλάχιστον να υποφέρει και να δει τον κόπο του. Όλοι έχουν πει να έχουμε κάποιες θυσίες, να ζοριστούμε, να δυσκολέψει ζωή, να πέσει, να γίνει εσωτερική υποτίμηση, αλλά να υποφέρει τόσο καθαρά, με τέτοια χαρά στη φωνή. Δεν το είχαμε ακούσει, το είπε, κάτι παραπάνω θα ξέρει από τέτοιες δράσεις. Είναι το εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος που ενδιαφέρεται για την πορεία του λαού. Βεβαίως, αντίστοιχες δηλώσεις δεν έχουμε ακούσει να λέει ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής για τους βιομήχανους, ότι πρέπει να υποφέρουν, για τους εφοπλιστές, για τους οποίους ψήφισε και κάτι γνωστές εκεί τροπολογίες χαριστικές όπως πάντα, ή για άλλες κατηγορίες καλών ανθρώπων. Αλλά για τον υπόλοιπο λαό είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε, πρέπει να υποφέρει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αρκεί αυτή η δύσκολη κατάσταση να φέρει κάποια αποτελέσματα. Αποτελέσματα δεν θα έρθουν ποτέ, υποφέρει ο λαός. Όχι για να έρθουν αποτελέσματα για τον λαό, για να έρθουν αποτελέσματα για όλους τους άλλους εκτός από τον λαό. Είναι ένα πολύ ωραίο αστείο αυτό της μοίρας, το οποίο το αποδέχεται και ο λαός και δίνει δικαίωμα μετά στον Περτεντέρη να λέει αυτά που λέει. Η παραγραφή δεν θα είναι η 15ετής παραγραφή για τα κακουργήματα και η 5ετής για τα πλημελήματα που εισήγαγε ο τελευταίος νόμος του 11. Θα είναι η παλιά παραγραφή της πενταετίας. Να κάνω γιατί όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο, να κάνω όμως τον απλό τηλεθεατή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ηλίθιος και ο απλός τηλεθεατής στο πρόσωπο ενός δεν είναι καθόλου τυχαίος ο συνειρμός, μας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το ακούμε συνέχεια. Φαντάζομαι αρέσει και σε εσάς, αν έχετε τη μία από τις δύο ιδιότητες. ή και καμία από τις δύο ιδιότητες, αν και δεν βλέπω κάποιον, μια από τις δύο ιδιότητες πρέπει να την έχει. Τώρα ζητούμε την προσοχή σας. Σηκώστε χειρόφρονο, όπως λέμε πάντα σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, όσοι είστε στο δρόμο. Οι υπόλοιποι στα σπίτια, κλείστε την κατσαρόλα. Έρχεται ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσες. Πριν λίγο βγήκε καταϊδρωμένος από το Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρχε μια σύσκεψη υπό το Σαμαρά, που γλίτωσε τη σφαίρα. Υπήρχε μια σύσκεψη. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Βρούτσες μέσα στο άγχος, στον πανικό και είπε. Ο Πρωθυπουργός σήμανε συναγερμό. Γενική επιστράτευση όλων των παραγωγικών υπουργείων και όχι μόνο. Υφυπουργοί, Γενική Γραμματής. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Αέρα! Αέρα! Απάνω τους αδέρφια! Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας με έδρα το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Επέστονται ότι είναι έδρα το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Νομίσαμε στην αρχή ότι θα είναι πραγματικός πόλεμος. Η ανεργία το ξέρει ότι θα την πολεμήσει ο Βρούτσης με το Σαμαρά και με την επιστράτευση των γενικών γραμματέων. Η κωμωδία στα καλύτερά της. Η κωμωδία πραγματικά έχει ξεπεράσει, γι' αυτό δεν κάνουν σύριαλ τα κανάλια. Θα βγει το βράδυ ο Βρούτσης και θα λέει αυτά. Θα τον δούμε. Είχε και ύφος ανάλογο εκεί στα λουλουδάκια του Μαξίμου. Ωραίες στιγμές. Αθάνατη Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε να είστε θελοντές στον πόλεμο κατά της ανεργίας με έδρα το γραφείο του Πρωθυπουργού. 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και SMS γράφουμε, στέλνουμε στο 54%. Αφού γράψουμε real, αφήσουμε κενό το μήνυμά μας και την διαδικασία την ξέρετε. Στον ήχο είναι ο Μάριος Καγής και με τον κύριο Στουρνάρα θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι ειδικός και όπως κάθε ειδικός μπορεί να προβλέψει τα μελούμενα. Ως οικονομολόγος βλέπω δρόμο στενάχωρο, βλέπω γεμάτο εμπόδιο. Δρόμος κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Ως οικονομολόγος βλέπω πολλά νερά και ζώα. Ζώα. Πω ζώα. Βόδια. Βόδια. Καλά τι βόδι και κακό είναι. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Πω ζώα. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε. Εμείς από πλευράς Χρυσή Αυγή το λέμε ευθέως. Ο ελληνικός λαός για να βγει από αυτή την κρίση πρέπει να υποφέρει. Κι όμως στοιχήματα βάλω. Πω ζώα. Θα'ρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε. Δεν φοβάστε δηλαδή μια κοινωνική έκρηξη? Όχι. Δεν φοβάμαι μια κοινωνική έκρηξη. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Βόδια. Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε βόδια. Και θα τα μαλώσουμε. Να κάνω όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο. Να κάνω όμως τον απλό τηλεθέτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κι όμως τι κύματα βάλω. Άρθει κάτι άλλο. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Καλά, τι βόδι και κακό είναι. Και να ξελασπώσουμε. Βόδια. Ξελασπώσουμε. Το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι η φόρη και ο θάνατος. Βόδια. Εμείς από πλευράς Χρυσή Αυγή το λέμε ευθέως. Ο ελληνικός λαός για να βγει από αυτή την κρίση πρέπει να υποφέρει. Όλοι το λένε. Αλίμονο μόνο η Χρυσή Αυγή το λέει ευθέως. Το λένε όλοι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το κάνουν κιόλας. Η Χρυσή Αυγή το λέει. Η κυβέρνηση το κάνει. Και δεν είναι το μόνο θέμα που λέει η Χρυσή Αυγή ή αφήνει ως υπονοούμενο και το υλοποιεί η κυβέρνηση. Και όλα αυτά που γίνονται και στο κέντρο της Αθήνας, οι επιχειρήσεις εκαθάρισης επιβολής του νόμου και της τάξης. Μας αρέσει αυτό γιατί είναι επικεφαλή στο Δένδια και έχει έτσι μια αξία και ο δεξιός Σαμαράς, ο πραγματικά δεξιός Σαμαράς. Έχουμε την απορία σε ποια εστιατόρια πηγαίνει ο Γιάννης Τουρνάρας. Τώρα που οι τιμές αρχίζουν και προσαρμόζονται προς τα κάτω, η προσαρμογή και του κόσμου θα είναι ευκολότερη. Βέβαια. Δηλαδή θα δει ήδη

που μας έχουν θέσει υπό έλεγχο. Γενικώς, ό,τι γίνεται, δεν μας νοιάζει ποιος δυστυχεί, σημασία έχει ποιος ευτυχεί. Και όπως ακούσατε, Στουρνάρας Βενιζέλος είναι μέσα στην ευτυχία για αυτούς τους λόγους, όχι για άλλους. Χθες στη Βουλή, στη συζήτηση για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αυτά τα δικτατορικά που συνέβησαν για άλλη μια φορά, περανάνε έτσι διάφοροι νόμοι, πακετάρονται όλα μαζί, χωρίς να συζητιώνται τίποτα, αυτά που κάνει η κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, γιατί είναι τέτοιες λέει και οι συνθήκες. Μίλησε και ο κύριος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, μεταξύ άλλων έκανε έναν συγκερασμό, πέρασε έτσι λίγο απαρατήρητος, αλλά έχουμε ακούσει πολλά τελευταίως, μεταξύ ναζισμού και εθνικισμού. Θα ακούσουμε το πλήρες απόσπασμα. Είπε ο ίδιος βουλευτής ότι η ιδεολογία μας είναι ο ναζισμός. Το ατομικό δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού φαίνεται σε εμάς δεν ισχύει. Ισχύει για κάποιους στη Βόρειο Ελλάδα που θέλουν να λέγονται εθνικά Μακεδόνες, για κάποιους μουσουλμάνους που θέλουν να λέγονται Τούρκοι. Για εμάς δεν ισχύει το να δηλώνουμε ότι είμαστε εθνικιστές. Ναζιστές το ξεκίνησε, πάτησε στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και το κατέληξε στους εθνικιστές. Δεν είπε όχι, δεν είμαστε ναζιστές, είμαστε εθνικιστές, γιατί μέχρι πρόσφατα, πρότινος, σε κάτι παράθυρα τον έβλεπα να λέει δεν είμαστε αυτό, είμαστε αυτό. Τώρα σιγά σιγά και μέσα στη Βουλή κιόλας, να μείνει και στα πρακτικά, ακούγεται και αυτό, γιατί έχω μερικούς εδώ ακροατές που λένε δεν είναι ναζιστές, είμαστε πατριώτες εθνικιστές. Αυτό λέμε κι εμείς, ότι είσαστε πατριώτες εθνικιστές και δεν είναι όλοι άλλοι, άμα είσαστε εσείς τέτοιοι πατριώτες εθνικιστές, προς Θεού. Δεν εννοούμε έτσι την υπεράσπιση της πατρίδας. Και κυρίως υπάρχουν στη ζωή κάποια σχήματα τώρα τελευταία που είναι πολύ χρήσιμα, γιατί δεν έχει κανείς διάθεση να πολύ συζητάει. Αν κάποιος λέει Α, το σωστό είναι το απέναντι. Αν ο Δένδιας είναι υπερασπιστής της νομιμότητας, οτιδήποτε άλλο συμβαίνει από οποιουσδήποτε είναι το σωστό. Δεν πάει να είναι ό,τι είναι αυτό, όποια ανομία σε εισαγωγικά να συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, από την νομιμότητα του Δένδια, του Μνημονιακού Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αυτής της κυβέρνησης που άλλα είπε, άλλα έκανε, εξυπηρετεί τους ξένους, χαντακώνοντας τον ελληνικό λαό στην πιο δύσκολη χρονιά των τελευταίων τριών χρόνων, με τη φτώχεια, την ανεργία στα ύψη σε πρωτοφανή και παγκόσμια επίπεδα, οτιδήποτε άλλο κάνει κάποιος, αυτό ακριβώς είναι το σωστό. Απλοϊκό το σχήμα, σωτήριο το σχήμα. Αν κάποιος έχει διάθεση, μπορούμε να το συζητήσουμε για να φύγει το απλοϊκό και να μείνει το σωτήριο μόνο, γιατί τώρα για λόγους χρόνου δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πάρα πολλά. Βλέπω τα μηνύματά σας για την κατάληψη της Λέλας Καραγιάννη στη Βίλα Αμαλίας, που είναι στην περιοχή της πλατείας Βικτωρία, και η Λέλας Καραγιάννη που είναι πιο πάνω, όπως ξέρετε, στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχεί η Χρυσή Αυγή. Ήτανε δύο σημεία αναφοράς, κτίρια, χώροι που τουλάχιστον υπεράσπιζαν με τον τρόπο που οι ίδιοι νόμιζαν, αν σωστός λάθος δεν είναι τώρα το θέμα, ή μπορεί κάποιος να το συζητήσει καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, όπως θέλετε. Όμως ήταν δύο χώροι που προάσπιζαν αυτό το πράγμα. Την ελευθερία κίνησης κάποιων μεταναστών, ώστε να μην τους κυνηγάνε οι Ούγγανοι με τα μαύρα κάθε βράδυ. Και εν πάση περιπτώσει έδιναν και κάτι διαφορετικό στην περιοχή, με την οπτική γωνία που είχαν αυτά τα παιδιά. Αυτά δεν θα σταματήσουν. Δεν είναι θέμα κτηριακό, δεν είναι θέμα χώρου. Είναι θέμα ιδεών. Οι ιδέες ποτέ δεν πατάσσονται, δεν έχουν παταχθεί από σοβαρότερα καθεστώτα, πόσο μάλλον από κάποιον Δένδια ή κάποιον Σαμαρά ή αυτή την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, που στη συνείδηση μεγάλου κομματιού της πλειοψηφίας, γιατί μειοψηφικά βρίσκεται εκεί, αν βάλει κανείς κάτω τα νούμερα και τους εκλογικούς νόμους. Στη συνείδηση των πολλών είναι έτσι κι αλλιώς καταδικασμένη. Είπαμε στη συνείδηση των πολλών. Ο Κοσμάκης δηλαδή, για να μπορούμε να συνεννοιόμαστε. Ως οικονομολόγος, βλέπω θετικά στοιχεία τα οποία με κάνουν απόλυτα βέβαιο ότι η οικονομία προσαρμόζεται. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο τεχνικά και με έναν Κοσμάκη ο οποίος έχει υποφέρει από μειώσεις μισθών και συντάξεων να του πεις κοίταξε να δεις, η προσαρμογή στο σωζύγιο τριχουσών συναλλαγών είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Θα μου πούνε έλα ρε τώρα. Εσείς είστε ο Κοσμάκης, όλοι εσείς που τους έχετε ψηφίσει και εμείς που δεν τους έχουμε ψηφίσει δύο φορές Κοσμάκης, γιατί και δεν βάψαμε τα χέρια μας με αίμα και λουζόμαστε τις δικές σας επιλογές. Όλο αυτό λέγεται δημοκρατία, δεν είναι ακριβώς έτσι δηλαδή, κάπως το λένε αυτοί έτσι, η δημοκρατία είναι και άλλα πράγματα, και το λουζόμαστε όλοι μαζί και νιώθουμε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και εμείς, όχι μόνο ο Βενιζέλος και ο Στουρνάρας. Και πρόσφατα είχαμε την Σχολή Ευελπίδων να ξαναφανίζεται η... Πώς το λένε ρε Ηλία, τι εμφανίστηκε, η ψώρα. Ναι. Έλα ρε. Έλα. Η Ευελπίδων έχει ψώρα. Από προχθές και μετά μπορεί και να έχει, τόση βρωμιαρέοι που πήγαν εκεί πέρα. Άι συχτήρ.

Είμαστε βόβια. Και θα τα μαλώσουμε. Να κάνω όμω, εγώ να κάνω τον ηλίθιο. Να κάνω όμω τον απλό τηλεθέατη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Καλέ, τι βόδι και κακό είναι. Και θα ξελασπώσουμε. Βόδια. Ξελασπώσουμε. Το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι η φόρη και ο θάνατος. Βόδια.